Roma bab 8. Kang iku saiki wis ora ana paukuman maneh tumrap wong kang padha ana ing Kristus Yesus. Sabab angger-anggere roh kang paring urip wis ngluwari kowe kabeh ana ing Kristus saka angger-anggering dosa lan pati. Awit apa kang ora bisa ditindakake dening angger-anggering toret jalaran tanpa daya marga dening daging wis katindakake dening Allah sarana ngutus kang putra piyambak padha karo manungsa kang nandang dosa panjenengane wis matrapi paukuman tumrap dosa ana ing sajroning daging supaya apa kang dadi pangajabe angger-anggering toret katetepana ana ing kita kang ora padha urip nuruti daging nanging manut marang roh. Sabab wong kang urip miturut daging, iku padha ngangen-angen prakara-prakara kang saka ing daging. Nanging wong kang uripe manut marang roh, iku padha ngangen-angen prakara-prakara kang saka roh. Awit dene pepenginane daging iku pati, balik pepenginane roh iku urip lan tentrem rahayu. Sabab pepenginaning daging iku nyatru marang Allah, awit ora cunduk marang angger-anggere Allah, lan pancen iyo ora bisa. Wong kang urip miturut daging iku, ora bakal ndadekake keparenge Allah. Balik kowe iku podo ora urip miturut daging, nanging miturut roh. Mangkono iku menawa roing Allah pancen dedalem ono ing kowe. Nanging sing sopo ora katunungan roe Kristus, wong iku dudu kagungane Kristus. Nanging menawa Kristus dedalem ana ing kowe, sanadyan badan iku mati marga saka dosa, nanging roh iku urip awit saka kabenerake. Menawa roe kang wis mungokake Yesus saka ing antarane wong mati iku dedalem ana ing kowe, dadine kang wis mungokake Kristus saka ing antarane wong mati iku, iyo bakal nguripake badanmu kang kena ing pati iku lantaran roh kang dedalem ana ing kowe. Mulane para sadulur, kita iki padha dadi wong kang kapotangan, nanging ora marang daging supaya urip nuruti daging. Sabab menawa urip nuruti daging, kowe bakal padha mati. Nanging menawa dening roh kowe mateni panggawening badanmu, kowe bakal padha urip. Sakai wong kang katuntun dening roe Allah, iku podo dadi putrane Allah. Awit kowe podo ora nampani roing pangawulan, kang jalari kowe dadi wedi maneh. Nanging kowe wis podo nampani roh, kang jalari kowe dadi putrane Allah. Margo soko roh iku, kita banjur podo nyebut, Abba, Romo. Roh iku nekseni bebarengan karo roh kita, yen kita iku para putrane Allah. Dene menawa kita iki dadi putra, dadi iyo ahli waris, tegese wong kang padha duweni hak nampani prasetyane Allah, kang bakal katompo bebarengan karo Kristus. Yaiku menawa kita padha nderek nandang sangsara karo panjenengane, supaya kita iyo nderek kamulyakake bareng karo panjenengane. Sabab aku yakin, yen kasangsaran ing jaman saiki iku, ora kena katandingake karo kamulyan kang bakal kaparingake marang kita. Sabab kanthi cecengklungen saking titah anggone padha nganti-anti marang wektu kababare para putrane Allah. Awit saking titah wis katelokake marang prakara-prakara kang tanpa guna, ora saka karepe dhewe, nanging marga saka karsane panjenengane kang nelokake. Ananging sajroning pangarep-arep, marga titah iku dhewe uga bakal kaluaran saka ing pangawulaning karusaan lan lumebu marang kamardikan lan kamulyane para putrane Allah. Sabab kita padha mangerti yen nganti seprene saking titah iku iya padha sesambat lan iya padha ngrasakake larane wong kang arep nglairake. Ora mung wong-wong iku wae, nanging kita kang wis kaparingan roh minangka ganjaran wiwitan, uga padha sesambat sajroning ati kalawan nganti-anti wektune kaangkat putra, ya iku pangluaraning badan kita. Sabab kita padha kaslametake ana ing pangarep-arep, nanging pangarep-arep kang katon iku dudu pangarep-arep maneh. Margo kepriye wong isih ngarep-arep barang kang wis dideleng. Nanging menawa kita ngarep-arep marang opo kang ora kita deleng, anggon kita ngarep-arep iku kalawan sabar. Mangkono uga Roh iya mbiyantu kita ing sajroning karingkian kita. Awit kita ora mangerti kepriye kudune anggon kita ndedonga. Nanging Roh piyambak ngaturake panyuwun marang Allah kanthi pasambat kang ora kaucapake. Sarto Allah kang nitipriksa sajroning ati pirsa karsane Roh, yaiku menawa panjenengane nyenyuwun kanggo para suci nyondongi karsane Allah. Saiki kita padha mangerti yen Allah uga makarya ana ing samubarang kabeh minangka becike wong kang padha tresna marang panjenengane, yaiku para kang tinimbalan miturut ing karsane Allah. Marga wong kabeh kang wis kapilih saka ing wiwitan dening panjenengane iku ya katemtokake saka ing wiwitan dadi modho rupa karo citrane Kang Putra, supaya Kang Putra iku dadi pambarep ana ing antarane sadulur kabeh. Wong-wong kang padha katemtokake saka ing wiwitan iku ya padha katimbalan, lan kang wus padha katimbalan iku ya padha kabenerake. Apa dene kang wus kabenerake iku ya padha kamulyakake. Kang iku apa kang bakal kita kandhakake tumrap kabeh mau? Menawa Allah ana ing pihak kita, sapa kang bakal nglawan kita? Kang ora ngiman Kang Putra piyambak, nanging malah nganti masrahake panjenengane kanggo kita kabeh. Apa iya kelakon ora maringake samubarang kabeh marang kita bareng lan panjenengane? Sapa kang bakal nggugat para pilihane Allah? Apa Allah kang benerake wong-wong mau? Sapa kang bakal matrapi paukuman? Apa Kristus Yesus kang wis sedo? Malah luwih saka iku, apa kang wis wungu, kang lenggah ana ing satengene Allah, malah dadi kang belani kita? Sapa kang bakal misahake kita saka si Kristus? Apa panganiaya? Apa kasangsaran? Apa panguyoyo? Apa kaluwen? Apa kawudan? Apa bebaya? Apa pedang? Kaya kang wis katulisan, margi saking paduka kawula sami wonten ing salebeting bebaya pecah sadinten muput, kawula sami kaanggep kados mindo sembelian. Nanging tumrap iku mau kabeh, kita padha ngluwi wong-wong kang menang lantaran panjenengane kang wis ngasihi kita. Sabab aku yakin, menawa pati utawa urip, para malaikat apa para panguwasa kang saiki ana utawa kang bakal ana, apa sakaing panguwasa kang ana ing dhuwur utawa ing ngisor utawa saweneing titah liyane, ora bakal bisa misahake kita saka ing siye Allah kang ana ing Kristus Yesus Gusti kita.